الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دامت دعته النصارى دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچگین جمعہ کے آخرین جمعے ربیع المولود ماہ ربیع الاول سال 1427 ہجری قمری مطالبی کے ارادے آئینی بیان ہے پیوستہ با گزشتے در رابطے با اساسی ترین و مهمترین وظیفه انسانیت و کائنات یعنی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برای این منظور در جمعه گذشته هم سوره توبه همین آیه که مروچی تلاوت کنگ بود تگه ولی بحث پیرامون ای آیا و تیجام من تو وقت تمام بو در تمهید گفتگو جمعه گذشته سخن بی ای جا رسید که دین مبین اسلام هرگز در جوامع انسانی با زور شمشیر دیما نرفته و اسلام با اعمال زور در دنیا منتشر نبوتا، کسانی که این نقطه سر پاپشاری کنند اشتباه کنند. قرآن اعلان لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در بحث دین هیچ کسی مجبور مکره مورد اجبار قرار دیگ نبوتا و نباید مورد اکراه و اجبار قرار دیگی. دینی که بر مبنای زور، دینی که بر اساس زر انسانی انتخاب که آدین دین نهیں و آدین پایدار نبی. پرد تطمیعی بھی که بیا ترا این قدر این مقدار پول تر دیں تو میں رہا بیا، میں مذہب بیا، ترا فلان پست نامور تحویل دیں. مثلا میشمه کشور اصطلاحات مطابقه پستان نام مدیر فلان اداره، رئیس فلان اداره، مدیر کل فلان اداره کل، استانداری مثلا فلان استان، وزارت فلان قسمت به تو تحویل دیگوی. بله تو میر راه و روش بیاویتی راه ویل که ای زر تین میلیون ها ورشکستگی ها ما جبران کنیم، تین میلیون ها وام و ما پرداخت کنیم، ولی تو می مذهب بیا. اولا خیلی خنده آوره کسی که با ای چیزا گوتی مذهب توسعه بده، معلوم بی که مذهبی خیلی پادر هوایه، مذهبی خیلی بی اساس و بی بنیاده. یا با زور اگر میں راہ نیائیه پشک بے شکنجا کنگ بے زندان روی لڈ جنگ بے گرچه در این مورد اسلاما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، در حد رخصت الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در بحث زور اگر یکی به ناچار احساس خطر جان کن، احساس خطر قطع اعضای کن، اجازه ده یک بوتا که تظاهر به باطل بکن در حالی که قلبه مطمئن بالایمان، دل آیه با موت ایمان خالصا، ایمان به الله، به حقانیت دین مبین اسلام ثابت ببی، فقط برای دفع ظلم موقت به زبان نخواسته ناراحتی، اما بخاطر نجات و تی جان یا حفاظت و تی عضو بدن از قطع شدن کلمه کفری هم به زبان جاری کن، ولی قلب گو خدا ای مرتبط الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. ای هم در حد رخصتی، و اگر جوان مردی مردن در ای راه ترجیح داد به کلمه کفر حتی تفوه و به زبان یارگا ظاهری سطحی، آیی به عزیمت عمل کته و آجز مجاهدین و اگر کشته ببی جزو شهدای راستین و در ردیف شهدای صدر اول اسلام. صحابه کرام مکی دور زندگی سختیا بشیه بزرگترین مثال. حضرت بلال با چه سختترین انواع شکنجه ها مورد آزار و شکنجه در مکه قرار گیری که گون خدا شریک قائل بودی، اما هر بر جننت و پلنتی و جستی گناه گوشی احد احد احد احد، من فقط خدای واحد الاحد قائل و معتقدون، نه آله باطل و معبودان باطلی که شما بوتی زبان زده آنیانی معبود بودن قائل و معتقدی. حضرت عمار و یاسر بدترین انواع شکنجه دیگه بیوی، حتی که رسول خدا علیه السلام وقتی که آنی حالت گندی واجه دست نرسی در مکه دور زندگی آنها کمک کن نصرت کن، و تی احساسات درونی و رعفت و رحمتا نبی رحمت نبی رعفت نبی رؤوف نبی رحیم علیه السلام از راه چشمان نرگسین با اشکهایی که برای حوران برین ارزشمندترین هدیه و تحفه اظهار فرمانی، در حالی که عرض رخسارهای مبارک سرا جاری پیامبر خطاب کن به آن مظلوم صحابی در مکه چه ای کنار گذیشی صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، یاسر چوکا یاسر خاندان صبر کنی در برابر ای مشقت و زحمت و شکنجیان، میگی شمی میعاد به شمی قرارگاه بهشت انشاءالله. ولی زر هیچ راه جوازی نداری که انسان دین ولی حضرت عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه واقع در یکی از سفرهای جهاد در ممالک کفر به دست پادشاه رومی لشکرا باوتی تمام همراهان لشکر مسلمان دستگیر کنه گی بی برا گی بی و به پادشاه کافر نصرانی گوشه گی بی که ای محمد صلی الله علیه وسلم صحابی صلی الله علیه وسلم و ای آیی همراهان که برای جنگ با رومیای حتی دستگیر بود. پادشاه ای فرصتا براوتی باطلین روش ایگو دین دعوتا براوت غنیمت تلقی کن. صحابی لجانی حضرت عبدالله ابن حذافه و ای حضرت عبدالله ابن حذافه همه حضرت خنیس ابن حذافه سهمی رضی اللہ عنہ برات انکے یک زمانی قبل از رسول خدا علیہ السلام حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شوہر بودا در جنگ احد مجروح بی و بشہادت رسی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که آئی دختر بی بی صفیه عدت موت آئی شوهر تمام بی بوت رو پانک صدیق اکبر پیشنهاد کنگوشی ابو بکر اگر ترا تمایل ها جن گرگه دیگه جن گرگه آجنین تی پیشی هستا ورا حفصه آمان تی نکاح ده. صدیق اکبر نه گوشی نه بلای گوشی سکوت مطلق بدون جواب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظاریا چند لحظے بعد زان کے یہ وجہ کے جواب میں نے ندان کجا ہو رہا بن چوکا سامنے تھا رو پارا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عثمان ترا اگر جن گرے گئے شوق ہا حفصہ جنوزام تو معلوم ہے آئی مرد شہید ہوتا خدا و من آمادگی داروں کو تھی دختر حفصیہ کو تو نکاح بدے. حضرت عثمان جواب دنگوشی یہ ساحتا میں ارادہ ہی نداروں. حضرت عمر یہ با ایک افسردگی رو و ای طبعی چیزی طبیعت انسان ہمی پیمے کہ معمولا تقاضای ازدواج چه مردانی طرف آبی خواستگاری نن چه جنین طرف آیا جنین فامیلا ولی چه ای جریان علماء استنباط کتا استدلال کتا به عنوان یک دلیل شرعی ای عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر یک انسان با غیرتی لوٹی آئی دخترا یک شوہر صالحی گیر بیئے چون از مهمترین حقوق دختر و پسر که تقریبا جزء آخرین حقوق تربیت فرزندانه از ابتدای ولادت با نام خوب نامگذاری با تربیت صحیح تربیت دینی و اسلامی تعلیم قرآن تعلیم دین و اسلام مسائل مختلف وقتی که پسر جوان بی برائی رشته وصلت صالحی تلاش کنگ برای دختر همی پیم کسی که هر کس باوتی همت مطابق فکر هر کس به قدر همت اوست هر کس با دنبال اشی بی که منی پسر با زن صالحی نیکی ازدواج بکن تا برای من نوا نبیرهای صالحی از قران و اجتماع دو با سعادت انسان قران و سعدین بی بی و صالحین سعادت مندین شوهر با سعادت دختر فرزندان با سعادت تحویل جامعه بده. برای شکه سعدی عزیز مشت زن بد در سرای مرد نکو اندرین عالم است دوزخ او زینهار از قرین بد زنهار از رفیق و همنشین که بالاتری همنشین جنین مردین برای جنین او جنین برای مردین او زینهار هوشیار پرهیز پرهیز از قرین بد زنهار تاکید هم از زنهاره زینهاره یعنی برحذر به هوشیار به پرهیز پرهیز پرهیز کن پرهیز کن از قرین بد و قنا ربنا عذاب النار. بعد از شی سعدی پدا و تی ای معمای آوات تفسیر کن که زن بد شی مانا چیه قرین بد کهیه و عذاب النار در این دنیا کهی فرمانی جنین سلین جن جهنمی برای مردین صالحین زن بد در سرای مرد نکو اندرین عالم است دوزخی قبل از که آخرت دوزخ برو مرد به وسیله ای بد کردار و بد اخلاق و بد رفتارین جنین در همین دنیا در جهنمی بیچاره همه به ما برای صالحا و نیکوکار و پاک دامن جنینا لوپد و بیدین و بددینین او باشین مشروب و خور و بی نماز و قمارباز و معتاد و تریاق کش و هیروین کشین شوهر همی دنیا برای یک جهنمی برای خانوادین و صالحین جنین چی مثال بعضی بزرگان داتا همی پیم که مردم بزوری ای یک ظلمی در ای حد با یک مثال مجسم و تجسمی مثال که یک شخصی یک بلبل خوش صدایی پرندگی بنام بلبل با صدای زیبا با نغمه های بلبلی و تی یا یک توتی زیبا رنگی بزوری یک قفصی تا قرار بدن و در کنار آیی بیارید یک عقابی یک شاهینی مرگی شکاری مرگی همه قفص تو که قرار بدن آیا پرنده زیبا و خوب از دست ای پرنده شکاری در امان مانی نه که چنایی وجود استفاده نبا بلکه آیه جان در مخاطره هر لحظه آچو بیداد رهی بیچارا که ای ساعت یا ساعت منا ای پرنده شکار کن و هم شکاری کن بچی که مقارنت و هم نشینی خیلی مؤثره اما بهم که خود حدیث پیغمبر علیه السلام تشبیه داتا مثال بیان کتا فرمانی شما آهنگریه کوره کنار بننده آسن زنگانی بوی بد و دی جاها ترپی چگانی که چه آی آسا چسته با بوی بد شما دماغا گوات دن چه بدین بوا آیه ترپی چکا اگر آی آسا و تا دور داره تر نسوچی بله یک جای تو غافلت کنه آیه ترپی چکتا این لباسا جای لگن سوراخ کنه سوچند لذا برای اولیای یک دختر نه تنها آری نهیم بلکه افتخاری و نشانه زیرکی و دانایی سرفرستان یک دختری یک زنی که اگر متوجه هند که افراد صالح شاید پی نبرگم به من اشی که من دختر صالحی دارم وات اقدام بکن برو پیشنهاد بدن به افراد صالحا اشی افتخاری نه عیبی آنچه که شریعت عیب قرار داتا ربا خوردن سود خوردن قمار شراب بی نمازی بی روچگی ترک زکات ترک واجبات دینی که مروچی به حد وفور و گسترده در میان ما مسلمین متاسفانه هستن بی توجه شما از بقیه جامعه چه انتظار داشته بی که وقتی که من و تی کلاس دوره حدیث شاگردان که مروچی حدیث وانند بعد مولوی به من سالها بعد مجلس درس تا درس وانند وقتی که من شانا محاسبه کنم یک یک که شما گوستگی ایدا کیا چه شما برا کشته و کیا نکشته نام بگیری همین چکش آفرینه که دروگ نو نبندن همین چه شواش معلوم بی که در میان بیست الى سی نفره حد اقل هفت نفر هنچی یک همه اید گذشته با اینکه واجب بود بر آیا کشتن اضحیه اید الازهای قربانی قربانیش نکشته. چرا؟ نزان تگیش؟ نشکو تگیش؟ کسی که از اول مقدمات درس وانی و بحث قربانی واجب بود اگر هر سال درسی وانتا و این سال لوتی مولوی بی فاضل بی فاضله بی تا به حال اعتراف کن قربانی نکشته و تازی دو نفراوتی وسته این سال قربانیگانی زر پول قیمت یارتگن به من تحویل دادتگن که به مدرسه دیگه من چون قربانی که خون ریچگه روچ سیر روچیم فقط و چون هم نهی که واجب واجب بو چم ما چوب کنه شطر دیدم ندیدم سین روچ گستا روچ که حلاس بوتا اچه قربانی هن چون منی زمه یا ساقط بو نه الواجبو الواجبو لا یستوت و ساقطو لا یعود اصلی از اصول فقه. اما مرد که قصه ما بھی گوشتی که ماه گنده مردم رمضان گوره روچک فرض بھی شیه چم چوب کتا رمضان که نزدیک بو گوشتی ما چم ما پچنه که نوشپا ماه مردم گوشتی که ماه گندی روچک بداری بگندی با ما اصلا چم ما پچنه کنو که ماه بگندو نه نه ماهی بیست کنو نه روچکی من سر فرض بھی آخر از شپا آپیه که را آب دستی کتگتی درندامی بگیری آبی با آب تاها ماه رمضان ماه ماه رمضان ماه آسمان دیما اکس آب تاها ظاهره برزی نچاره که ماه ظاهر بی آب کر را رسه ماه آب تو که ظاهره چمی تاب دابتا ماه نچاره نی ود می دیما یک ای بدبختی با ماه وشور روچک می سر فرض بو ماه ما دیم. یعنی اگر مروچی فردی تخلف از دستورات خدا و فرامین محمد مصطفی علیه السلام کنگه کم مدعا فردی که به دلیل نزانگ به دلیل نشکنگ به دلیل عدم موعظه و نصیحت خلاف این کار کن بلکه از راه تمرد و سرپیچی از دستورات خدا و رسول سرکشی و نخوت و کبر یا حد اقل اشی که در پنجه هوا و هوس شهوات نفسانی اسیر و گرفتاره هر پیم نفس و شیطانی وادار کنه همه کارانه. ارزون کو که عیب ای کارانه خلاف شریعت رفتار عیبه آره مسلمان از اشی سری جهل ببی که منی فرزند نماز نکا منی فرزند بالغ جمعه رو چال لوگا وفتا به نماز جمعه حضور پیدا نکا اشی آر ببی برای که مسلمان اشی بزرگترین عیب و ننگ و بیحیائی برای مسلمان که ای فرزند نماز نکا ای فرزند صحبه واب انتو گری و بیدار نبی الصلاة خیر من النوم و اشکون تو پدا مثل سگ سرابوتی بالین سر ایرکن وفسی شان آره ربا خوردن آره رشوه گرفتن آره که مفتخرانه زیر میزی نام سرا رشوه تا گوشی پلان جایی ایرکن آک خدای رسول که را ننگو آره ای پانک ما هنره عیبی که در نظر خدا و رسول عیبه معیوبه آیه ما هنر زانی ما برابط بزرگ منشی و خوبی زانه بالعکس آنچه که نزد خدا خوبه ما یه آر زانه. تو از فرد صالح نروه خواستگاری بکنه به عنوان شوهر دختر عیب کنه روچه ید که معتادی تی دخترها بغل کن و هر روز فرمانی دن که برو وافورا به قول شما باپور کلمه درستی وافوره نه باپور انشایی کلمه وافوره ولی مشهور باپوره برو باپورا به من بیار برو سرکیل اچلیم می تنباک برکنو سوتی هم دنتی چند روز دیگر ای هم متعدد چلیم می بی چه دپ بوی آشانی گندینا ملائک خیلی نفرت کنا. پیغمبر فرمائیں آ کسی کی پیاز ہوا پیماز ہوا آئی کے ترائی ہوا تا دپ بوی آواتی کا تمیز نکا مسجد نزدیک میں پیغمبر فرمائیں تھی میں مسلمانان مسجد نزدیک میں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنِي آدم او کما قال علیہ السلام پھر چیئے کہ ہم چونکہ انسانا کہ عادتی با ابوی بد نکتا عذیت احساس کن چا ابوی دهان بد دهانا پرشتیاں بیشتر نراحت دو افتخار کن کہ یک سرمایہ دار وافوری ایے داماد ہیں بے داماد بودن یک حافظ قرآن افتخار نکن البتہ حافظ قرآن ہم ہر کس نامی حافظ ملاک نہیں هیچ خیر از مردک نادان مجو گرچه باشد حافظ قرآن مجو نادان اگر حافظ کل قرآن هم اقبال گشی چن ای خیر ملوچ ای سود شما آکه به حفظ قرآن عمل نکن آکه به علم و تی عمل نکن آ عالم نه آچه جاهل بدتره علم تو کستو ترا نرهاند جهل ازان به بود صد بر جهالت چنا علم بهترین که علم عالم بوده علم عمل مکان حافظ بوده حافظی عمل مکان حافظ انتو انگد چه دنیا سیر نبی دنبال زر دنبال پول دنبال طلای پیغمبر فرمانی من لم يتغن بالقرآن فليس منا آ کسی که قرآن خدای آئی سینه تا داتا قرآن علم الله داتا حفظ قرآن نعمت خدا داتا آئی انگه وطا فقیر زن در بدر بجایشی که وطا ندر و قربان و قول بکن به قرآن سرا و تلاوت قرآن و عمل بالقرآن ای سوراخ گزی که بلکه چه دا زر من رسی آ کدا دست مانه کن که چودا بلکه خزانه من به دستی آرون مردی اگشی زیر روکانی بونو کود که هر واحد عشق دیتی زیر رو که دره چه بون هر بک چو ترکی همی خاکی چستوی دب دب بکن بزن همه دا کم بکر لین تلاه یکی همی حبر عشقو تگا گوشی هر کجا را جنگلان شکاره زیر رو که چیر چو ترکتا کلو کی تو جس جاو توار کن زمین قانون زمین چرا که تو خالی بی بی بالا خاکی اضافی رہتا تر رئی دب دب کن توار کن آئی او تو مرشد سبق یاد گبتا گر هر کجا هنچین دب دب پی کن بزانی چیرا کوچی دریکن گڑا یک دیئے گی پور استلاحین کل لیں ہم دب زانی شی کار ہمشی هر روش رب زیر رو کبن کوت کن کوت کی کوت کی این چو متر متر نا کومب نی هیچ نا کومب ہاں نا تلاحا بل دست دردار نہیں سباہ پا دیئے اللہ سباہ کبھی وقال بلوچا مولا بانگ دا اللہ اکبر اراہ کے پی چونڈی نگن واباری نوابد با راہ روچا شوہازیں ای زیر رکو بنا آزیر رکو بنا آدرہ چو بنا آخر چو بلاہ سراب کے پی یا روچی بزن زیر رکو بنی کوچی چیرہ بزن گودرانی گوابزانی یک آشیانی کدامی چیرہ سوراخ پچی گبز دریان چیرہ کدو گی بست زمین چیرہ چو خندے چاری دب دب کن یہ جگہ ہاں ادھا بلا ہی کم بھی کر لیں پور اطلاع ہیں ہمشی کوچھیں یا برا کیا ہمیں خاکی چسکو تا پر رت کن تمام ایک گوام زائی سر دیمانا لوگا کرو چاری اوہو مردم چارا گوات کبتا دیمی سر رتا ان چکا گوام زان وارتا ہی چمانی ہو رہا چمی جاہنے پچنے با ای گوب بھی گشتا گن گوات کبتا ان چکا لوسی یہ لنت ان چکا با گوام زان وارتا چونے تر بابا گوشی ماں خزانہ کشتا شر خزانے گیری آتا پیغمبر فرمانی من لم يتغن بالقرآن فليس منا آگسی که قرآن نعمت اللہ داتا خدایا دو جہان سروری و شاہنشاہی آیا داتا آگسی که پدا باعث یا وطا چا ہر کسا مستغنی بزان غنی تر ہما ہی که قرآن خدایا داتا کسی که قرآن نعمتی ہے قرآنی سی نگاہا قرآن ای دماغتا محفوظ ہے علم دین اللہ آیداتا پدا ہم آیواتا فقیر زمان دنبال گنجیں دنبال تلائیں دنبال خزانہ یابی پیغمبر فرمانی چی مردم گورا میں چ ما مسلمانان نہیں چ میں گروہ در چ میں جماعت در. بس یہ فہمی ہے حافظ قرآن خواستگاری ما کسیت و سیہ نہ کرو. یہ فہمی ہے عالم مولوی خواستگاری کہ دنبال دنیا ہیں. عالم که کامرانی و تن پروری کند او خیشتن گم است، او خیشتن گم است، کرا رهبری کند. ولی حافظ واقعی به معنی واقعی حافظ قرآن اگر تی لوگ ببی آلوگ بهار بی، اگر آلوگ ویرانی آلوگ گرزار بی، عالم دین آمنزل تحب بی آمنزل سپهدار بی. حضرت عمر سنتا که برای ما طبق دستور پیغمبر خلفای راشدین عمل کرد، برای ما مثل پیغمبر عمل کرده سنت راه دین برای ما. علماء چیشی حدیثا حضرت عمر وطی رو گو خواستگاری کنگ ابو بکر صدیقا پودی دخترا حضرت عثمانا پودی دخترا، یہ سنت پیغمبر سنت خلفای راشدین که باید انسان دنبال صالحا پدر دختر ود برو. کسی که حضرت عمر مقام النظام استغفر الله ثم استغفر الله ثم استغفر الله، پیغمبرانی مقام وزان، نبیانی مقام وزان، کسی که مسلمان گوشی ود. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يكين قرآن بيان كان شيء أي زبانه حضرت شعيب، حضرت شعيب النبي عليه الصلاة والسلام بخاص تجارية حضرت موسى رو براوتي دختر بيبي سفورا فرمانی ای موسی من ایوتی دوتا دختر چه ایشان تی دیما نشتگم. خواستگار جائزه ایوتی خواستگارا ایوتی نامزده بگندی بچاری تی مردین جنینا قبل از نکاح در حد چهره آیه چارت نکاح دستانی پشت و کپانی چارت کن. فرمانی ای موسی چه ای دوین جنه کان یکی تو دوست کن من تی سانگی دیم ترا سانگ دیم آیتی سانگ دیم بشرتی که تو 8 سال یا 10 سال منی شپان کیا بکنه. حضرت موسی قبول کو یا نه؟ صاحب قرآن ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ نبی ہیں، پدری کے با ای حسن اخلاق وقت پیشنهاد دیدن اوتی دخترہ برا آئی. ای داماد صاحب دین نعمت ناشناسی نکن، از کسانی نہیں کہ نمک خورد و نمک دان بشکست. مشید 8 سال منی پسام بچارین تو من مردین چوکنی منی تی دخترام تکن کجا جنگل و بیابان راه بدون منی رمگا چارینا. و اگر 10 سال پوره کنه فمن عندك اگر تی مهربانی بل 8 سال ای منی قرارین که پوره کنه من تر جنگ کی نکاح دیم. حضرت مساهم در مقابل ای احسان ای محبت ای پیشنهاد صادقانه و محبانه قبول کن پس چاری نگاه. ولی شما جواب دهی 8 سال شپانکی کو 10 سال ملا پر جواب دهی بلی همی جواب دهن یه دو مولوی جواب دهن دوشی 10 سال پر چی شما چی بشی قرار 8 سال بودا برایشی که 10 سال چرا بلی قرار به 8 سال گین ولی انبیا، جوان مردا، انسانهای خوب حتی غیر نبی، آیانه که ارزشهای اجتماعی و انسانی قائله، بین دو امر اختیار دیگه که با همه بهترین امر در مورد طرف مقابل انتخاب کنه. موسی علیه السلام شان تقاضا همشین که آیی بجای 8 سال 10 سال کامل شبان کی. و چه دا حافظ استنباط کن چه قرآن آیتا که اللہ فرمانی فلما قضا موسی الاجل و سار بی اهلی آنس من جانب تور نارا. موسی علیہ السلام مدت پورا کو پس چارین تھا، سال کامل بودتا جنی ازدواج کو به طرف مصری حرکت کو گوتی جن چکا، درمیان راه چه تور نیمگا کوه تور آسی شو لہ ورین نوری گندی و این نور باعث بھی که همه طرف برو و به نور معنوی، نور نبوت، نور پیامبری دست بیابی تو نور نبوت حاصل بکن. همیشه حافظ مترنمه، حافظ شو بلبلا سخنور بی وشی شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال بجان خدمت شعیب کند. وادی ایمن چوپان موسی علیه السلام زمانی بود مراد پیغمبری رسه که چندین سال یک انسان صالح و پیغمبری شعیب علیه السلام با دل و جان خدمت گذاری انجام داد. صحبت صالح ترا صالح کند بو، صحبت طالح ترا طالح کند. هم نشینی بدان بدتر که انسانا و هم نشینی نیکان نیک که انسانا. نبی هم نشینی سبب بو که موسی علیه السلام از پسچارینی و چوپانی انسانانی هادی بر حق و رهنما و رهنما بسوی خیر دنیا و آخرت و نبی اولو العزمی از انبیاء خدا قرار بود. حضرت یوشع علیه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. در سفر علم حضرت موسی به طرف خضر رو تو شگ آیه خادم حضرت یوشع علیه السلام و السلام گونا به عنوان خادم و جوان، قرآن به عنوان فتا یعنی خدمتگزار، جوان خدمتگزار تعبیر که خوراک بیار که ما خسته بود دگیم. حوسران ظالم جابر رهزن سارق همرهداری انسانا به همه کردارهای زشت سرقت و جبر و اکراه و ظلم و ستم انسانا کشید تو همانی مگه صحبت بد هم اثر داری، صحبت خوب هم اثر داری. لذا حضرت شعیب هم که براوتی دختران خواستگاری وط کن، شوهر وط درگی جی دعوت کن که منی دختر سانگ کن تر سانگ دو. پس این سنت انبیائیں، سنت صلحائیں. حضرت عمر گوشی من فریشان ناراحت دو. چند روز بعد قاصدی یہ چه قاصد زیبائی با چن نوید و خوشخبری دل نوازی که پیام خواستگاری محمد مصطفی علیه السلام حوره از دختر حضرت عمر رضی اللہ عنہ که ابو بکر صدیق سکوت کتا و حضرت عثمان رد کتا. قاصدی عمر من قاصد رسول خدا علیه السلام و من از زامات کم و تی حفصه منی سانگ بده. حضرت عمر قبول کن رد کو. حضرت عمر که حاضرین وقت رو تی دخترا پیشنهاد دن به حضرت ابو بکر به حضرت عثمان ور ابو بکر و عثمان آقا وقتی که خواستگاری پدا وقت بکن حضرت عمر چم پرشکن چم میچیردن. ازدواج نکاح صورتی گیری نو حضرت ابو بکر حضرت عمر را یک کرده توارکا وش عمر آرو چی که تو من وقت پیشنهاد داوتی دختر ازدواجه من هیچ تر نگوشت گنده تو درد بوده دلا نه وشی حتما چطور من درد نگو من حضرت عثمان هم پیشنهاد داتا آئی جواب من رد داد چنائی هم من درد بودتون که من ودوتی جنکا عرضا بکنو پیش کنو برا ازدواج عثمان بگوشی من سانگ نکنو هنو چه عثمان هم من دلا کمو که قهر بودتون بل چطو گشت قهر بودتون حضرت عثمان عدقل من جوابی دا تو اصلا سکوت کو گویا تو من شایسته حتی نزان که من جواب هاو یا نن بده چطو من گشت نارد بودتون آئی ابو بکر حضرت ابو بکر نو فرمانی گوشی عمر گو را زانه ما پر چی سکوت کو تگا گوشی من واجه رازا معلومتون رسول خدا علیہ السلام من رازدارتون نبی اوتی راز گمنگ وشتگا که من اراده هم حفصه خواستگاری بکنو وقتی که پیغمبر اراده من معلوم بوتا من ای جرعت حق من پیغمبر اراده دیما بیاو من پیست پیش کپون من خواستگاری کنو اجایی که پیغمبر من زانو اراده کتا تو بچارتی اگر پیغمبر رد کتیم پیغمبر من بزارتی رد بکتیم اور من چطو اقدام حکومتی پاسخ مثبت دا ولی من معلومتو که پیغمبر چی اراده کتا من بگشتی که من سانگ کنوشی و امکان نه من ایمان در خطر بو پیغمبر اراده دیما من حائل بو و اگر من بگشتی نان ممکنه تو کنجکاو ببید چرا نه بلا تشبیه بقول مهش من منطقه هزن من دختره عیبی مانه اوله من وقت کشون بیا بگیری توشن نه یک گیرو داران تا ممکنه که به جای برسی که من پیغمبر راز چمین دپا پاشک ببی لذا من بهتر زان که سکوت کنو تی جواب هیچ نگوش ای حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی ای حضرت خنیس بن حذافه سهمی که حضرت عمر اولی داماد به همی بی بیا در جنگ احد شهید بی و قبر مبارکی تا الان در جنت البقی کنار قبر فرزند رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابراهیم علیه السلام دفنه مده قبر همار که برات پادشاهی لوٹانی رومی پادشاه وشی اگر ای پیغمبر صحابی منا موقعی خوبی رستم شیا با زر تمه دیون دعوت کنو تی طرف ها اگر اشی بیه می دینا نصرانی یعنی گرشی امرح پاک می دینا یعنی مزنی کرتی بو مزنی پایده ایمان با نصرانی دینا رسیند و تی دیمه لوچی گوشی که عبدالله تو اگر نصرانی به زانه مطر چطوری انعام دیون چطور این بخشش تر دیم چیه دیه تو منا وشی من ایو تی پادشاهی نصف کنو نیم حکومت حاکم من بو نیم ملک حاکمیت تر دیم هنو که یک شورای انتخابات اعلان بی صد نفر نام نویسی که سرپروش کن که کئی گشت رای بیاری تو کئی عضو شورا که بھی دل انگا سرگ دیما کئی رئیس بھی کئی نائب رئیس بھی ای خاک بسر کی مقامات و پستهای دنیوی که در نظر بندگان خاص خدا به اندازه پر پشی ارزش دار نه تا شما اگر انتخابات مجلس بی گروه سبحان الله چه داد بی داد حاک راه نکن مردکاوات رای نیارتا به مولوی چه ربطی داری اگر انتخابات شرکت کنا افتخاری گروه مولوی وات هنچو سینک کنا نبو سینک خیزی اشمی دولا چی وادی مردکا 8 سال پوزگا دماغی این چو بوتا قد گوکی دماغی گواد گپتا مولوی باعث بوتا که منی کاندید آئی مورد نظر رای میاری آ کسی که مغزی از مغز پشه هم کم تره، الحمدلله که نه آیا رایارتا نه آیا کسی که آیا حمایت کتا آیا هم را نیارتا، خدای احسان بودتا به این ملت سرا. کسی که وقت رای نیاری پا دیوتی گدرو کا جنگ ہوا چمی لپچوان تو نابینا ہوا ہر کجا رسی ٹو کروا گو ای دیوار زا مولوی آدھا زام صاحب آدھا ایک کلام ای دیوار و ازہ بگراتی میں سر ٹکر وانا اور ایک امبتی چمکو را علاج کنا کل لیا کبھی ایک کلام شگراتی میں را دفا کل لے جا شنکیا پسی پا دی کنٹک لگی کلام بگراتی شنکی میں را دور داتا اور شوم آئیے کلام دے وطا کلامی بدے کیوں چمہ پہ علاج نکنے دکتر ہے طبیب ہے ملم ہے ایوتی پر رینکیم پر کسافتی چمہ ہم علاج گئن کہ شر راہ بگن دے سرت کو دیوار ملگی سر پادے میں کنٹگام مکپی کاد جندے تمہیں چاہتی گرفتار میں بے مسیطہ نماز ہم نے بدرک خدا تنبیہ کہ تو خدا لوگ نماز نہیں آئے پلانی چوک نماز نہیں ہے آہ مسلمانوں نے چوک دروں نماز آئے ہتگا تو نہیں ہتگا میں آہت بات ان طرح پاتی پروشا خدا تنبے ہیں مسجد تنبے ہیں ہر بک ریاست جمہوری ہے کاندی دائی نوبت بھی الحمدللہ کمار سنیانہ ریاست جمہوری ہے تا سب تنام ہے اجازہ ہی نہیں پچھے کہ شاید شی حکمت خدا ہی بوتا ماں ناراحت ہیں ازیہتی اور چکی قانون تصویب بو مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نمائندہ اہل سنت در مجلس خبرگان اصل 12 قانون اساسی سرا کہ ہمیں اصل ہیں کہ رئیس جمہور جمہوری اسلامی ایران باید شیعہ اثنا عشری بھی اعتراض کو مولانا مجلس تھا سنی نشین مناطق تار راہ پیمائی ہائی بود کہ آر راہ پیمائیانی نمونہ مروچی در عرصه تاریخ ای 27 سال تا گندگ نبود تا دیگه بره در چابهار راه پیمایی بود که سری از قسمت شهرات یک سری آ کنار دریا یا ولی بقول سعدی آن کس که توانگرت نمی گرداند او مصلحت تو از تو بهتر می داند ما که پی یک وکیلی و نمائندگی و شورایی انتخاباتی تو سر کله فروشی هم دیگره گا اگر ریاست جمهوری ما را موقع دی اگر بودتین گرو ما منی خلا یکی دیگره کشگا هم دریغه نکو هم دیگره با گلوله هدف و نشانه قرار دا ولی ارزشی یک مروچی دنیایی پستانی سرا مردم حاضران رشوت بدهان لالچ دهان تمه دیان ف هر طریق من تا من به یک جایگاهی باید برسون اما پیغمبر مکتب شاگرد رشید بچار آفرین برای آن پست پادشاهی برای آی پیشنهاد بی چه پستی؟ بالاترین پست دنیا چه پادشاهی یا بالاترین پست دیگر نیه نه دنیا آخر آخری پله چیه؟ وکیل وزیر آدمتے رئیس جمہور پادشاہ سلطان وقت پست پادشاہی یا پیشنہاد دا رومی پادشاہ بے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اگر تو نصرانی ببے یہ مملکت نصف پادشاہ تو ببے نصف پادشاہی منو حضرت عبداللہ بن حذافہ با یہ پیشنہاد ہما طور برخورد کن کہ گوشے کسیف ترین چیز انسان دیمائے بدبودار ترین چیز آمرد و تی دماغ چطور داری و تی نظرہ سائے کن با یہ سرا ثابت و منسجم نوی با کمال استغناب و تی مسلمانی افتخار کن گوشی پادشاہ نادان نصف حکومت کے ہچی اگر تی حکومت پاک ہچی تو یک قسمتی از دنیای حاکم ہے اگر روی زمین حکومت در اختیار تو ببودتین و تمامی روی زمین سلطنت تو بمن در برابر ارزش ایمان ترک ایمان و اختیار کنگ نصرانیت پیشنهاد بکتین من توف نکو ای حکومت روی زمین سرا که من اسلام آویر کنم یا لحظه یا و کفر اختیار کنم که چی من روی زمین پادشاه بوم اللہ اکبر هر چیز تا سایکن پادشاه چری زیر بار نرو دستور دن چری زور زر تمه پوست اشیا نکشی منی مگا شادشی چمایان بی که ترسوی بی بی بخاطر ترس زور شی با شاد وادار بکن مشی منجلی انسان گرادی منجلی لاش گرادی منجلی دیگی پر کنی آتش روشن کنگی بی آب لحر دیگشی آب جوشی که از بس که جوشم بیرون دیگ رو چگن و عنوان کمال تهدید چیه کن دستور دن گوشی یک مسلمانی سرباز یا گران مظلومانه گوشی همی دیگ تو که دور دی اما مسلمان سرباز دیگه دور دیگه بی آن واحد تا ای تمام گوشت پوست استخان جدا از هم دیگه درو گلن تو گردن دیگه تو که شهید بی پادشاه گوشی عبدالله بن حذافه دیسته میں جدیوں دیسته تی سرباز چو تو گرادک بودی اگتا اگر تو منی پیشنهاد قبول نکنے مکنے پادشاہی تر دیون نزور ہے اور آخرت تی آقبت ہمیشی بھی تر ہمی دیگتا تی سرباز دولا گرادو لب خندی کن تبسمی کن با ای حماقتا تبسم کن خندی کن چقدر مرد کن پادشاہی دنیا ہے چقدر احمق ہیں گوشی که تو هر کاری لوٹه در این حد شاید خدا تی دستم مگیری جلو مگیری شاید بتوانه بله من چه خدا لوٹون که منی ایمان چه ما پج مگیری هنچو که به ذری پج نگیب چه ما امیدوارم با ایمان زور اتایی که هم خدا منه چه ایمان دائره یا بیرون مکان گوشی بری تی گرادی تی منجل تو کشی جنبه همی فرمان ده سپاه اسلام حضرت عبدالله بن حذافه یا برند دیگه نزدیکا گوشتی چمانی عرصی جاری با لگی گریه وگا عشق ری چگا پادشاه فکر کن ترستگی حسابی ترستگی نو گوشی بیارد همی لحظات که شر ترستگی نو پیشنها دیدون بلکه نو نصرانی بی بری گردینا یاران تی گوش ها چی وشه نصرانی بی نا گوشی توف برتی نصرانیتا گوشی تو نترسی دا گوشی نا اچھا اگری وقت دیتا ہوا گوشی ورطا من در حال زانه ہے که من بچه انگیزه گریتا من پر چی عرص ری چگو شو من گوشتا تر آس دیتا نو تو دیتا که من گراد گراد پمشا تو گری وقت گوشتی هرگیز موت در راه خدا افتخار مسلمانه شهید چیدیم شمشیر سر سندی آدم سر الله جنت باغ برین تو که داخل کن اگر با آس ذریعه شهید کنگ بی الله جنت گلزاران تا سالون کنگ بی نتحتان سر رنده نگ بی چرا پس چرا تو عرش عشق رہتا عرش ست رہتا گوشی بی ای خاطر گوش دار ایدی که منش کنار ای دیغ بو و من احساس کو شما جدی منا دیغ تو که سوچی من میرون یک آنی تکا تمام بو ای لذتی که شما نظرتا عذاب نامی آس تو که گرداغ دیغ تا گرداغ برای من چه شهد نوشگا اصلیگا شیرین ترین من خیال کو که شما منا دیگا که دور دیگا تا منی میرا گو گرادگا 5-10 دقیقه طول کشی و این لذت فقط این اصل شیرین شهادت برای 10 دقیقه ای کاش ساعتها این لذت برای من ادامه پیدا بکتیم من ای تصور یک ای الله تی دین خاطر من ای دیگ تحت دور دیگ بون چند لحظه یا چند ثانیه یا من از بین رون شهید بون ای لذت شهادت من حاصل بی برا چند دقیقه و ای یکین جان منی تی راه قربان بی الله کاش که تو من 100 نفس و جان بداتی تا که هی یکی بمورتین دومی زندگ ببوتین، دومی مرتگا سومی زندگ ببوتین، پدا سوچک ببوتین، گرادک ببوتین، تو منا ده صد برا زندگ ببوتین که صد بر مهنچی منجلی تو کا تی دین خاطرہ گرادک ببوتینو، جوش دیک ببوتینو، لحد دیک ببوتینو، و قیامتا من صرف رازانا تی دربار حاضر بوتو که خدا من صد بر بتی دین خاطرہ دیگانی تا هم منجلان تا جوش دیک ببوتن پشک ببوتنو. یه وحدی که پادشاه یه استقامتا گندی، یه جرعتا گندی، وفو مرگ برا شاه افتخاره، شهادت برا شاه افتخاره، در راه اوتی دین و هدف مرگ افتخاره. گره گوچی مکتبه مبارزه مشکلی مسلمان تا زمانی گوتی مرگا افتخار زانتا نتوانتا دشمن دین علیه ارزش های دینی حد که حرمت بکن، لب گشایی بکن، از تسلیحات و تجهیزات مدرن روز دم بجن. آروچی آیا هم به حساب آروچ دارای مدرن ترین تجهیزات تا بوش های پلید تر از بوش زمان آد دوره هم به حساب اود بوتا، ولی آنی مد مقابل ای پیمین جان نصاران و جان فدایان اسلام بوتگان که برا آن نظر مطرح بودن، نه زور نه ذره لالچ آن جذب کتاب بی دینی نیمگا و چوتی هدفا چشم پوشیا نه اعمال زور آیانا چوتی دینا دست برداری سر وادار کتاب، بلکه افتخارش کتاب زور من اگر اعمال زور کم فوقی من شهید که و شهادت بالاترین درجه ولایت که انسان شاه ولی الله رحمت الله فرمانی ایدگه اولیاء سالها ریاضت بکشن 40 سال 50 سال شب خیزی نوافل روچاگ روچانی نفس کشترین زحمت عبادت متحمل ببا تا در درجه ولایت مثلا بعد از ولایت صغرا که هر مؤمن حاصل ولایت علیا یا ولایت کبرای درجه حاصل بکن. اما شهید هما دم اگر شهید شخص مسلمان فاسقی بودا ایمانی بوتا نه کافر، کافرها که شهادتی مطرح نهی، اگر چنانچه گناهگاری هم بوتا چی دیما که آیا اسلحه لگی تو همشه که آیا نفس دریه چا دیما به ولایت علیا و کبرا که هیچی انگم ما فوق ولایت کبرا و علیا به ولایت الهی درجه نائل بی، گویا یک دفعه کسی که چه چاتیا بکشی بر اوج فراز بلندی ببره برسینه به ولایت بالاتری مقام نائل بی. با چین تفکرها هیچ زورگو و زورمند و کثیفترین مستکبر دنیا و بدترین مخربترین اسلحه جنگی نتواند مقاومت کد بکن وقتی که شوق شهادت در مسلمان زنده بگی. اگر در میان مسلمان شوق شهادت تابنده و زنده ببوتیم به معنی واقعی قسم به خدا مروچی واشنگتن و بریتانیای و جهان کفر افراد که به لرزه دری حتی هیچی آنی کاخان لرزه تا هنچکه شب میلاد پیامبر علیه السلام 14 کنگره کاخ نوشیروان کسرای ایران منهدم بود به زمین کفتم لرزای حد به اندام کاخ کسرا مروچی تمام کاخهای ظلم به لرزای حد گتا از هیبت مسلمان هیبت حق استین از خلق نیست. Hey, سرتين مرد صاحب دلق نیست. قربان به محمد بن سلمه ها، قربان به صحابه ای که یهودش در کاخهای اطراف مدینه آرامش و استراحتش برای حرام کو در مقابل یک حد که حرمت مقام شامخ جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم جناب محمد عربی فداه امی و ابی و فدن له العالمین یا فداک العالمین یا سیدی رحمت للعالمین. مروچی جرأت پیدای نبو یک کسافت خور گندیده دانمارکی یا کجایی که نسبت به شمقام شامخ پیامبر اسلام حد که حرمت مرتکب بی. حیبت حق وقتی که مسلمان ببی در مقابل آی سفیران کسرا و قیصر هم لرزه بر اندام بند، چنانکه حضرت عمر حیات مبارکه چارگا سفیر روم چنان لرزه بر اندام بو کنن دیما قلمی ارکتو کنه پشتا وشتا تگا چبید دره لرزه. حضرت عمر که چار سیخ بود جاگا حسرا وشتی پرچه تو سیخ دیما نیایه وشتی والله که نان پای رفتن نجای ماندن حرکت از من بدنا سلب بوده هیچ لرزه گو بی اختیارو. ولی من حیرانو که من قیصر و قیصرای دربارا من سفیر بوده رفته گو سلاطین عالم دیما سفیر من بوده گو هیچ گونه اپمی حالتی من پیش نیاتا چین حیبت زدگی برا من رخ نداتا. من حیرانو که من تا نه جنگی سلاح ترگونه نه اسکردی تی امراهی فردی که زیر نخله های مدینه نخلستان مدینه خشت خام جنگی خشتی جدا که امیر المؤمنین خلیفه المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه. کئی سفیر توشی رومه فرمانی ای ترین گلان گنده منی دیما و خشت جنگو ای دو انگشت کافیه من ای گلان تا فرو ببرو تی پادشاه هر دو تیلک دری رای همودا اوشی خیر من نزانو که هیچ پاسبان و پاسدار و نگهبان و گارد و محافظ ترگونی من چرا اینچو حیبت زده و تی لباس دلق لباس هم پیوند خورده هم پینا دوزی لباس هم دو چادر ساده یک چرکی یک چادر که مایار دا بدن من چرا اینقدر حیبت زده. من شاهان با صاحب تمتراق دربار رفته و صاحبان تاج و تخت اکلیل دیمه رفته و من چو حیبت زده نبوده و ای چه حیبتی. ای حضرت عمر جوابت ای شعر تا حق مولانا رومی بیان فرمانتی حیبت حق است این از خلق نیست، حیبت این مرد صاحب دلق نیست. حیبت مسلمانی کجای مروچی که مسلمان تو که خدایا بوت عزت و جلال حیبت از دست داده یا به سبب انحراف از مسیر صراط مستقیمات ای دوباره ما را به صراط مستقیم قرآن و سنت گامزن بکن و هم حیبت اساسی و اصلی به ما مسلمین دنیا دوباره بر بگردین. اذا پادشاه تسلیم بی در برابر استقامت یک سرباز مسلمان یک صحابی و را اوتی اما عذر بگایی پیش کن گوشی بیا تو او را منی پیشانوگا بوسه بده ما چی بکن عبدالله بن حضابا تو منی پیشانوگا بوسه بده گونه تر آزاد کنو. مغز پرورش یافته خوب در مکتب پیغمبر بچار چکار کن اندکی لحظه فکر کن اندیشه کن سر لک کن گوشی من تنها ویل کنه تکلیف ای تمام مجاهدین سربازان لشکر اسلام که من آنی فرمانده و شن تکلیف چی بی من نجات حاصل کنون و عشاء اسیر بمانا یا کشته ببن هرگز نبیشی. اگر تمام ای سربازان اسلام آزاد کنه به خاطر اشی که فرح و سرور به اشانی خانوادیان برگردی، اینقدر مجاهد رزمنده با تجربه از چنگال مرگ نجات حاصل کنم و ذخیره جبهه های آینده اسلام ببن و اسلام عزت پیدا بکن، اگر ای کار کنه تمام آزاد کنه ورا مصلحتا اشکال نداری که من صحابی پیغمبر تیپ می کافر پیشانگا یک بوسه بگیرم. اگر بحث تنها منی گه هرگز مسلمان حاضر نهیں که تن به ذلت بدن کافر پیشانگا ببوسی، اما بخاطر مصلحت اسلام آمادگی دارم. پادشاه که فکر کنچاری به سادگی تسلیم شوینده نهیں، کچھ اشکال نداری، اگر من بوسه بده پاک آزاد کنو ایلش کرا کشی پروانی. حضرت عبدالله بن حذافه با کراحت قلب و نفرت کفر در مقابل کفر با نفرت تمام وجود، اما برای مصلحت سربازان مسلمین و خیر اسلام و مسلمین کافر پیشانی که بوسه ایدن و آفرین هم بر هنچین کافری که لاغل و تی زیر قول نجام مروچی که مسلمان وقتی که قول دن قول پورا کتو دیگه بری انگار انگار قولی داتگی، اروچی کافر هم بوتی ارزش های اخلاقی کمی پابند تا توانتگه تی بوسه هم بگرانی و تی پیشانگا و تی زیر قول آبجا مثل مروچی که مسلمان صدها قول دی پدا کنهو قولی دیگ نبوتا، ولی آفرین با آم مردا نبا ای کفرا. حضرت بایزید یا حضرت جنید بغدادی یکی از ای اولیای واقعی میشی از کنار یک دوست دیگه در حال اعدام تنابش بستگا چسته کتگا که لحظه دیگه اعدامی کنه، دستی برتگا پادی برتگا بزن مقرر دوزی کتا نو آخری برا گوشتگش قاضیاشی اعدام کنی چی شر راوت راحت کنی دستی دوزیه و نکشی هنوکشی لحتی دوزا چه زندانا درمان تو سنگتان سفارش کنه بابا میں جاہا اشغال مکنائی نی میں بلکہ دوست رو چا پدا یاتو ماں پاس چی توبہ کنگی کی نہیں نا اور اشیا مرگ بلی نجات بدا یہ دوزش ادام کنگتا یہ واجہ رد تی مریدان چا کنارا چارتی گوشتی آفرین آفرین آفرین مرحبا مرحبا گواست رد مریدان کا وجہ ایک آدم مجرم کسافتکار سارق خائنیت و مرحبا و این همه آفرین گشت وشتی شما منی دل آلا و نزانی من دل نگسته که من با چه نیتی آفرین گشت، من کی آفرین گشت، آیا من ایشی دزدی عمل آفرین گشت، من به ایشی استقامت صفتا یعنی انسان در یک کاری چنان سمج ببی ثابت ببی کول بلوچه بکشی مرد هبر یک کیمت گلی همین مردانگی منشی آفرین گوش. استقامت در دین یک صفت خیلی ارزشمندی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه من بيت آفرین بشی استقامت و که مردا اوره دزدی و دزدی چو پا بر جای دست نکشی دزدیش معشوق در راه تی معشوق تی جان دیں گے و ما شخوبت که در اسلام و عشق قرآن و خدا و رسول ما هنچو دارای استقامت ببوتین در عمل صالح و نماز ما همی پین پابند و همیشه پا بر جا ببوتین من به این صفت پا بر جاییش یه آفرین گوشت. نو آق کافر هم اگر آفرین گوشت آفرین بر ایشی ایشی گوشت قولا نوارد زیر قول نجا. وقتی حضرت عبدالله بن حذافه بوسیده ایشی برو تو تمام سرباز مسلمانی آزادی برگردن به طرف مدینه ای حال پی سب مدینه سر بوتا حکومت خلافت حضرت فاروق اعظم. وقتی که یک کاروان یه لشکر مسلمینه به مدینه نزدیک بی، حضرت عمر دستور ده تمام صحابه بدریانا، صحابه حدیبیه یا تمام اهل مدینه یا که یه لشکر خاص خدا پیدا گه، ما شما وظیفه داری امیر المؤمنین شن استقبال رو، تمام آیان مدینه اصحاب رسول الله شن استقبال واجب کبران دیما. بیرون دیوار مدینه وقتی لشکر ملاقات کنه، چه دوستان پیسر جانشین رسول الله داماد حضرت علی مرتضی و حضرت زهرا، پدر خانم حضرت محمد مصطفی علیه السلام، خلیفه ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه، چه دوستان پیش کبی عبدالله بن حذافه ثانیه در بغل گیری و ای پیشانی بار بار بوسیده، وش در عوض هم بوسیانیه که تو بخاطر اسلام کافر پیشانی کا بوسه داتا، و هر مسلمان یه ای بغل گیری و ای بوسیده در عوض بوسیان. ارزون کو پدا حبر همه جاها رابطو تمام بو وقت دیره یاد داشته یک بوتا ساعت یک بوتا هنو هم یک بیسته به همه جا تمام بو که اسلام دین زورگویی نهیں، اسلام دین زر طلبی نهیں، آن مردم که به ضرورت دین باهینی، به ضرورت دین باهینی، و را زور واجا و زر واجا هم پاک مبندی بروت شرط بکن که من چند نفر نوکیم تی راه یارتا و رشانه که تو به ضرورت راه بردگا دیگری نزانه گشت زر ده پدا چطورش بشی گیری؟ آ دینی که به زر و زور بی پایدار نبی، ای پای چوبی نه، بایسته لالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نزا چمشا اسلام آگوشتا اعلام کتا لا اکراه فی الدین، باید انسان باوتی اندیشه و تفکر و تعقل دین انتخاب کن، آ وقتی دین آی ارزشمند بی و اسلام مردم در انتخاب دین آزاد کتا کن، نه با ذر و زور تطمیع کتا کن، تهدید کتا کن. لذا تو آکنی اللہ تعالی در مقابل تطمیع، در مقابل تهدید، اللہ تعالی اولا تطمیعان ناجوری خلاف اوتی رضائیں تمہکاریانا، خلاف اوتی رضائیں زورگویانا میسرا مسلط مکہ مارا حفاظت بکن. اگر حکمت بالغی الہیہ تقاضا کو برا مارا ای توانا عطا بکن، مارا ای قدرت عطا بکن، چون ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بدون قدرت خدا انسان ضعیف ہے. آ وقتی اللہ عزوجلال بوت فضل کرم مارا ای ہمت و غیرت دینی عطا بکن کہ نہ دنیا شاہی مارا بود بلحاظ تمہ بکشی تو جذب بکن پادشاہی تمہ و تطوی، نہ دنیا بزرگترین فشار و زور شکنجه میتواند ایمان نعمت شما پج بگیری و ایمان به سلامت طالب گور انشاءالله ببرین و تا قیامت و حشر و نشر و جنت انشاءالله گوت همراهی ببرین، و با ایمان نورا وقتی از پل صراط گزین با جهنم شولیانا ما شما مثل آتش نشانی مواد بپاشین، انشاءالله آب بپاشین و خاموشی بکنین سردی بکنین انشاءالله. بلغ الغنى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.